Les tardes a Gràcia, 107.7 FM. Tarda. És dimarts, són les 6 i 5 minutets, una mica més de la tarda. Això és Ràdio Gràcia i el programa Ones de Dones. El programa coordinat per la Vocalia de la Dona de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Vila de Gràcia. Avui, aquesta tarda, tenim dos convidats a l'estudi. Per una banda tenim el Sergi, hola Sergi, que ve a parlar-nos al Banc del Temps de Gràcia. I, per una altra banda, tenim l'Àngels. L'Àngels és la nostra convidada habitual cada mes, que ens parlarà de què, Àngels? Del Nadal. Del Nadal, clar. De què hem de parlar si aquesta setmana és Nadal? Hem de ser originals, no? Sí, parlar del Nadal. Doncs parlarem del Nadal. Aquest és el programa que un cop al mes fem des de l'Associació Salut i Família, l'entitat que coordina els Bancs del Temps de Barcelona, que coordina el projecte de Famílies Hospitalàries també, tots dos projectes amb un soci gracienc, com és l'entitat Lluïsos de Gràcia. La que us parla, Josefina Altés, és la que coordina també aquests projectes i, per tant, si voleu, us podreu adreçar a nosaltres per preguntar tot allò que vulgueu. Tenim un telèfon en directe, que és el 93 284 54 19, i ens teniu aquí al voltant de la taula de l'estudi de Ràdio Gràcia per atendre les vostres consultes, si us ve de gust dir alguna cosa. I començarem amb el Sergi. Bé, el Sergi ens ve a parlar doncs, del Banc del Temps, de Gràcia més en concret, i d'aquesta renovació de secretaria que s'està fent. Sí, o sigui, jo vaig conèixer el Banc del Temps fa res, a l'estiu o així, i bueno, em va agradar molt la idea. Tu ets veí de Gràcia? Jo sóc veí de Gràcia. Sí, o sigui, jo vaig començar a viure, quan era molt petita, al carrer de Sardenya. Després me'n vaig anar a Pi i Margall i ara estic més per Vallcarca i tal, que ja se'n va una mica del barri, però sempre he estat una mica al voltant. Mai al centre de Gràcia, però sempre pel costat de Gràcia. De totes maneres, cal tenir present que el Banc del Temps de Lluïsos de Gràcia doncs, és el Banc del Temps del districte i, per tant, doncs, a més de ser Vila de Gràcia, també agafa tota aquesta zona de Coll, Vallcarca, Penitents, la Salut, etc. Sí, sí, sí. I, bueno, o sigui, va ser començar-me a informar una mica del Banc del Temps, del que es feia, i em va agradar molt la idea. Llavors vaig començar a fer alguns intercanvis, vaig començar a tocar el piano, jo ofereixo classes d'informàtica i de música també, però més, una mica més a nivell inicial. I em va agradar tant la idea que vaig dir, m'agradaria implicar-me més. Llavors jo no vivia a Barcelona ben bé, venia de tant en tant, i vaig vindre a Barcelona amb tal motius era per implicar-me molt més al Banc de Gràcia. I aleshores m'he ficat a la secretaria i bueno, he vist que una mica tot es fa una mica voluntariat i clar, no acaba de funcionar bé la cosa, no? I llavors doncs, vaig dir, bueno, aviam si amb la meva empenta podem fer que funcioni tot millor i podem fer que encara més gent faci servir el banc, més gent coneixi el Banc del Temps i el facin funcionar millor. Com és la gent que hi ha a la secretaria? És molt diversa, és molt jove, és de totes les edats? És... Home, ara mateix quasi tots som bastant grans, menys una noia que es diu Núria, que és una miqueta més joveneta. Jo sóc el més jove. Ets el més jove. I l'únic home. I quants anys tens? 28. 28, home, i soc, sí. I sóc l'únic home, també. Que ah, doncs... Que això també... S'ha de ser paritari, eh? O sigui, sí, sí, de començar a captar homes sí, cap a la secretaria, sí, sí. També, eh? Sí, no, això està clar, i el Banc del Temps, perquè avui t'enviava un informe que ficava que em sembla que eren 180 dones i 80 homes, o sigui, la proporció encara no està clara. I per això també un dels serveis que més es demana és manites en casa, bricolatge, coses així, perquè clar, com la majoria som dones i són dones grans, el que més necessiten és aquestes coses. A part d'aquests intercanvis més a nivell de tu a tu, també es fan activitats... Sí, sí, sí. Vull dir, en grup i perquè la gent es relacioni i es conegui, sí, no? Sí, sí, es fan, ja es fomentaven des d'abans, però crec que és una de les millors eines perquè jo he vist que quan hem començat a fer qualsevol activitat m'he donat compte que és quan les persones es coneixen. No és tan fred com veure un llistat de persones que ofereixen coses, sinó que comences a veure una persona xerrant amb ella i li dius, ai, tu què ofereix? Llavors encara que sigui una cosa que no vas apuntar el dia que et vas inscriure, dius, ostres, doncs m'interessa. a vegades el primer que fiques quan t'inscrius no és necessito suport informàtic, però tard o d'hora tothom en necessita, no? Sí, perquè els ordinadors són així. Tu jugues amb avantatge amb no? Sí, però bueno, també és una desavantatge, no? Perquè possiblement si hi ha molta gent que comença a demandar-ho, doncs aniré una mica de cul. Per has de buscar més col·laboradors informàtics. Sí, sí, necessitem més informàtics. A més, ara volem pues, posar una mica en marxa una pàgina web on la gent es pugui informar de què s'està fent al banc del temps, on pugui trobar pues, quines activitats fem. I, bueno, tinc bastanta feina. Déu-n'hi-do. Demà, sopar de Nadal. Sí, demà s'han apuntat pues, unes 16 persones o així, i fem un soparet allà a Lluïsos, encara qui vulgui encara es pot apuntar, encara que no sigui del banc del temps, pues, el convidem, no? I val 5 euros, o sigui, és un pica-pica, es pot fer, i, bueno, i qui vulgui pot vindre i li explicarem el que és el banc del temps i el convidarem a formar part. A més, en aquest soparet venen persones d'una mica de lluny, també, no? Hi ha uns nois que s'han apuntat, sí, que ni són del barri ni són de Barcelona. No, no sé d'on són africans, però no sé d'on són, exactament. Sí, doncs... Nigerians, crec que n'hi ha un que és del Congo, sí, n'hi ha almenys dos que són de Gàmbia i, no sé, algun altre lloc més, però sí. Sí, està clar que coses com el banc del temps doncs, són una cosa que pot servir molt per integració, no? Per gent que ja directament vivim en una societat de que és difícil conèixer la gent del barri. Que per això, o sigui, per nosaltres és molt útil el banc del temps, però a sobre, la gent que ve i no coneix a ningú, doncs començar a crear-te una xarxa social és molt important per aquesta gent. Aleshores, el banc del temps és una eina que per ells és molt, molt maca i realment estan il·lusionats, com tu comentaves. Sí, sí. Bé, per una altra banda, també s'havia començat, no sé si continuarà al gener o com anirà, els dimecres a la tarda unes trobades per practicar italià. Sí, això no tinc ni idea. No tinc ni idea de qui ho porta, però si es fa, perfecte. Un veí del barri, eh? Un sí? Italià, és que aquest barri... Té de diguéssim tot. Que en quant a estrangers, la nacionalitat que té més nombre d'estrangers en el barri és italià. És italians. Tenim l'Institut de Disseny Italià, que ens ha portat molts italians a viure al barri i, lògicament, doncs han anat fent pinya entre tots i andant. Tu ja no? Estàs aprenent, no?, a estudiar. Bé, jo soc de les que ha dit que hi vull anar els dimecres en aquestes xerrades amb italià perquè, bueno, convé. Molt bé. També hi havia els em sembla que era els dijous al matí, bueno, Natàlia... Sí, la Natàlia que es va posar malalta, sí, però feia classes d'això, d'un joc que es diu... La canasta! La canasta, de la canasta. De com un jugar a la canasta. Un joc de cartes. Que l'Àngels li havia de portar unes estovalles i tot, eh? El tapet, jo el tinc, el tapet. El tapet. Jo el tinc. Quan ens posi en contacte amb mi, jo li porto. Perfecte. Què més? Què més tenim en perspectiva? Bueno, jo tinc moltes iniciatives, però ara mateix és això, porto 2 setmanes a la secretaria i tot junts. Quins horaris feu ara allà perquè la gent estem, pugui trucar o pugui venir? Dimarts, dimecres i dijous pel matí, de 10 a 1, no, de 11 a 1, i dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda. Déu-n'hi-do. I ve gent. Bueno, per la tarda ve més gent que pels matins, sí, sí. Bé, al matins haurem d'avisar per això, perquè Lluïsos normalment té la porta tancada i hi ha gent que arriba allà i es pensa que no hi ha ningú i esteu a dintre treballant de valent. Sí, sí, anireu a Lluïsos i no veureu ningú cartell del banc del temps, o sigui, heu de trucar i dins pues, la persona que us obri preguntar on està el banc del temps, llavors pugeu a les escales i estem allà mateix. Molt bé. Bé, allà a Lluïsos també s'està preparant un parell d'activitats a l'entorn del Banc del Temps pel mes de gener. Al mes de gener, en concret, hi haurà una jornada d'intercanvi d'experiències entre gent que porta secretaries de Bancs del Temps, doncs d'aquesta xarxa que es coordina des de Salut i Família. Serà el dia 22, al dematí, serà un dissabte tot el matí, de 10 a 2, i és una activitat que promet perquè cada un vindrà amb les seves idees, amb les seves aportacions, amb els seus problemes també, no? Amb aquelles coses que li resulten difícils de solucionar i entre tots intentarem trobar solucions. I per una altra banda, doncs, quan passem el mes de febrer, tenim també una formació per gent que comença a treballar a secretaries de Banc del Temps o gent que vol obrir Bancs del Temps en el seu municipi. Aquest és un taller de formació que estarà obert a gent que vulgui venir de tota Espanya. No hi ha problema. És evident doncs, que els Bancs del Temps que formen part de la xarxa doncs, tenen el curs gratuït per tantes persones com vulguin venir. Els altres hauran de pagar una petita inscripció I això serà doncs un dissabte, el dia 12 de febrer, tot el dia, matí i tarda. Possiblement hi hagi un dinar allà mateix a Lluïsos, però hi haurà doncs aquesta formació per anar engegant nous bancs del temps. També el mes de gener tindrem doncs ja la posada en marxa oficial d'un nou banc del temps a Barcelona, en aquest cas doncs coordinat per l'Associació de Veïns de Can Baró, del barri de Can Baró, i serà un banc del temps que recuperarà la tradició del primer banc del temps de Barcelona, perquè bé, està dins del districte Horta-Guinardó, que com bé sabem doncs va ser el primer banc del temps que hi va haver a nivell de tot l'estat espanyol l'any 1998, coordinat des de Casal Montserrat. En aquest cas, doncs, l'Associació de Veïns obrirà a Casal Pirineu. Casal Pirineu està al cap damunt de tot d'un carrer que queda per sobre de la Font Castellana i, per tant, doncs, és una petita excursió per una bona part del barri, però sí, és veritat que per ells és molt important coordinar-ho des d'allà, perquè el que volen precisament és potenciar aquesta xarxa veïnal que està treballant doncs, per la rehabilitació del barri sense perdre aquella part històrica. No? És un barri que està a peu de muntanya o situat pràcticament a la muntanya i que abarca, no obstant, doncs, fins a Baix Guinardó, és a dir, fins al que és plaça Sant Lleu i part de les Aigües, etc. No? Un dia a la setmana, la parròquia Crist Rei, que hi ha doncs, tocant de la plaça Sant Llei, els cedeix un espai per obrir un matí i poder donar informació als veïns del barri, però la inscripció s'haurà doncs, d'anar a fer a Casal Pirineu. El dia 10 de gener serà a Casal Pirineu que hi haurà aquesta primera reunió de l'any de coordinació de secretaries de bancs del temps de Barcelona. De mica en mica anirem informant, farem venir a la gent de l'Associació de Veïns aquí a l'emissora, si pot ser el mateix mes de gener, doncs perquè ens expliqui amb quina il·lusió comencen i com ho fan. Sergi, vols afegir sí. alguna cosa més? Bueno, res, què? És que... Tothom... Anima la gent, va, anima jo la gent. Jo animaria que tothom que... Bueno, tothom, és que tothom té alguna cosa per oferir, no? I llavors a vegades estem molt ofuscats, no?, amb les nostres feines i amb guanyar diners i només pensar en nosaltres, però realment és molt gratificant quan et sents part d'alguna cosa més, no?, d'una comunitat, i realment aquí doncs és això, intercanviem serveis, però és una cosa molt més bonica que treballar d'algú, no?, perquè jo molts cops doncs, m'he anat a casa d'una senyora a mirar-li l'ordinador, el que sigui, doncs res, t'invita a anar al té, fas la xerrada, és algo molt més relaxat i realment et sents molt més útil a vegades que amb una feina, no? I bueno, res, no hi ha cap quota, no costa res i simplement s'ha de tindre una mica de temps. I a vegades és, no tinc temps, però bueno, què fas? No, estudio anglès, no sé què. Doncs aquí també ho pots fer i no has de pagar. I no has de pagar. Sí, sí, sí. El dissabte vas anar a la Barceloneta, que feien un mercat sí. d'intercanvi també, però sí. en aquest cas d'objectes. A la Fàbrica del Sol feien... el típic trueque, no?, que tu podies portar coses de casa i podies veure allà tota la gent que ficava la paradeta, no?, i podies intercanviar coses. I després també feien xerrades de diverses coses. Vaig anar a una que feien receptes de cuina, després hi havia una xerrada que era de pintar i vaig fer un dibuixet, i després Mira. Parlaven de com ensinistrar gossos, i bueno, tot organitzava la gent del banc del temps d'allà, que també són gent que tenen molts coneixements en moltes coses, sempre és que quan tens un grup, nosaltres ara som 200 i alguna cosa, no? Quan tens un grup així de tantes persones, sempre tens molts coneixements que s'obren, i llavors doncs, hi ha moltes formes d'explotar això. No? Aleshores, aquí al Banc del Temps de la Gràcia també m'agradaria, doncs, igual que un ha fet, faré un curs de la canasta, un altre d'Italià i tal, doncs segur que hi ha moltes més persones que ens poden aportar coneixements i fer tallers. Molt bé. Bé, bueno, et convidem a quedar-te, eh? Perquè ara anem a parlar del Nadal. Tu queda't l'estona que vulguis estona... i quan vegis doncs, que tens ganes d'intervenir, doncs també hi dius la teva, no? Perquè l'Àngels ens ha dit que avui venia a parlar de Nadal. Sí, sí. A veure, quan arriben aquests dies, a tots se'ns desperten un munt de sentiments. Hi ha gent que ho disfruta molt, però hi ha gent que ho odia, que no vol de cap de les maneres. Hi ha gent que es fixa molt en l'aspecte més consumista, o bé hi ha gent que s'esgota amb el Nadal. També depèn de què et toqui fer, no? Si ho mirem des del punt de vista de la dona, segons quines dones, que han de comprar els regals, han de fer el menjar, han de tenir-ho tot a punt, doncs, home, evidentment, acaben esgotadíssimes. Bueno, jo el que volia dir és que a la nostra societat tenim la família molt idealitzada. Llavors, de famílies n'hi ha de moltes menes. N'hi ha unes que funcionen bé i moltes que funcionen malament. I moltes... Ho ha puntualitzat, eh? Ha dit, n'hi ha que funcionen bé i moltes funcionen malament. Sí, perquè resulta que només veiem les que funcionen bé... Bueno, o sigui, només tenim en el cap la família ideal que tots s'estimen i que tot va rutllant, no? Que aquesta és la família ideal i que existeix. Però et trobes amb un munt de famílies molt disfuncionals. Llavors, la gent, determinades persones que pertanyen a aquestes famílies, quan arriba el Nadal, ho passen fatal. Perquè el que senten va en contra del que creuen que haurien de sentir. Llavors, no volen de cap manera un dinar familiar, perquè saben que un dinar familiar és una bronca assegurada. I clar, bueno, hi ha gent que en lloc de gaudir del Nadal, hi ha gent que ho pateix. I el que passa és que no ens posem a pensar què podem acceptar del Nadal i què podem rebutjar del Nadal. Vull dir que, bueno, el Nadal estàndard és d'una manera determinada, però també ens ho podem fer nostre i dir, a mi del Nadal m'agrada això, i m'organitzo d'aquesta manera, i faig determinades coses. Però per poder fer això ens hem de parar a pensar. I quan ens parem a pensar, podem veure-ho d'una altra manera, viure-ho d'una altra manera i gaudir-ho, però bueno, gaudir-ho més, perquè... El que passa és que en aquesta societat nostra, malgrat que tothom és molt liberal i molt... cada un fa el que vol i a mi aquests convencionalismes no m'importen un pepino i tal i qual, doncs resulta que hi ha un model estructurat del Nadal que, bé, doncs el que no és religiós resulta que celebra el Nadal com si ho fos. No, sembla que no et puguis sortir, diguéssim, d'aquestes parets que t'han construït i que dintre hi ha el Nadal. A veure, és que aquestes parets són útils. Aquestes parets, si les sabem fer servir, ens ajuden a organitzar-nos. Perquè, bueno, que un dia a l'any et trobis amb la gent amb la que et vols trobar, ja va bé, perquè si no, el dia a dia se't menja i el dia a dia no et permet quedar amb la família o amb els amics o amb qui sigui. Si utilitzes aquest marc i l'adaptes a la situació a la que tu et sembla còmoda, ho pots gaudir molt. No. Llavors, per Nadal s'han de fer regals. D'acord. Una cosa és comprar compulsivament, que fatal, i una altra cosa és, bueno, aprofito aquest temps per pensar o per oferir amb aquella persona que jo m'estimo un regal que un altre moment de l'any no ho faré, perquè el dia a dia se'ns menja. Llavors, ja va bé que estigui estructurat d'aquesta manera. A més, nosaltres tenim la tradició dels Reis, que és una tradició... O sigui, el Pare Noel se'ns ha menjat els Reis. I això és un atràs. Bueno, aquí hem de fer el cagatió, home, eh? De fet, jo crec que aquí ara el que passa és que se'ns ha multiplicat per tres, eh? Perquè tenim el tio per una banda, el Pare Noel per una altra i els Reis per una altra. I la gent diu, no, jo el regal gran el faig el dia aquest. L'altre són tonteries. Però clar, resulta que les tonteries no és que te les regalin, també les has de pagar. És que el tio abans portava els torrons. Clar. La xocolata. Clar. Els dolços, els caramels, a la beguda i els torrons. Clar, llavors, en aquest context té sentit fer cagar el tio. Sí, sí, sí. Però ara s'hi posen els regals. La nostra tradició de fer els Reis al final de les festes el que fa és ajudar-nos a aprendre a esperar. I avui en dia això és fonamental. I a més, tot aquest procés mental de l'espera, del desig, de poder-se organitzar, de pensar què em portaran els Reis, què no em portaran els Reis, fer la carta, que els Reis triïn de la carta què porten i què no porten, que no s'acompleixin tots els desitjos, que quedin desitjos per satisfer per l'any que ve, tot això és un procés que estructura a nivell mental. Què passa? Que amb el Pare Noel ens ho hem carregat. Llavors, a nivell de medis de comunicació, el que rebem què és? El que vulguis ara mateix. Molt bé, d'acord, això et satisfà. No, 5 minuts... I a sobre diuen, emporta tu ara i comença a pagar el febrer. I quan el febrer se t'ha passat la il·lusió et ve la clatellada de la factura, no? Sí, sí. Quan no et fa gràcia el regal, vinga, a pagar. Clar, llavors què passa? Hem fet una societat de gent que no sap esperar, que de nens maleducats, i que no han après a pensar i no han estructurat el pensament. Per què? No satisfet tots els desitjos estimula el procés de pensament. Llavors, aprofitar aquesta tradició d'esperar, de fer la carta, que el rei vegi què portarà i què no portarà. Després hi ha una altra qüestió. És, he de regalar el millor. No. El millor. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo mejor no s'ha de portar mai, perquè lo mejor ens deixa en un nivell d'exigència que ens escarrassa i ens deixa insatisfets, perquè lo millor no ho podrem fer, no ho podrem satisfer. Llavors no hem de pensar en portar el millor regal. Hem de pensar en poder portar un regal adient amb aquella persona. Doncs. Però molts cops, no, una mica el que deies abans, no, de que quan ens juntem tots en família i tal, a vegades tens que... És com que tens que fer una mica el paper, no? De que dius, no hi ha totes les famílies es porten tan bé, però clar, o sigui, jo potser em porto molt bé amb el meu avi i hi ha una part de la família seva que jo no em porto tan bé. I llavors ell vol que estiguem tots junts el dia de Nadal, llavors estàs amb una part de la família. I clar, amb el tema dels regals, és en plan, tens que dir, bueno, tinc que comprar un regal que estigui una mica al nivell dels regals que fiquen els altres. Per tant, no pot ser ni molt cutre ni algú molt d'això. Llavors, és com que si no has d'encertar, millor tires una mica alt i així segur que no fiques la pota, no? Aleshores, bueno, és una mica complicat viure el Nadal, perquè a mi m'agradaria un Nadal que no és consumista, no? Un Nadal amb família ben avinguda, no? Però molts cops, diguéssim, la situació et porta, no? Perquè és això, la família no la llegeixes tot tu. O sigui, a tu t'agradarien unes persones, però dins d'aquelles persones, aquelles persones els hi agradarien unes altres persones, llavors al final acabes amb un munt de gent que no et portes bé amb tothom, clar. Intentes també tindre un regal per tothom. Llavors a vegades és una mica surcar la cosa. I que a més s'espera de tu, doncs, un comportament determinat, perquè sí. Clar, si tu et reuneixes amb una família que hi ha algú amb qui no et parles, home, el dia de Nadal hem de ser bons, hem de perdonar, sí, sí. I hem de parlar amb tothom. S'ha de fer una mica el paperet. No. L'Àngels no hi està molt d'acord amb aquest tema. És que jo amb aquest tema del perdó... Home, és això, si poguéssim decidir cada persona qui vol convidar, vale, però és que com no depèn només de tu, sinó que depèn de... com és algú familiar... Del conjunt, o sigui... de la família. Sí, però fixa't, m'estàs parlant d'una família que funciona força bé. Llavors, evidentment, no tothom et pot caure bé. Ja. Això és inevitable, i que hi ha una part, has de fer un paper fins a cert punt, és inevitable. És gent que veus aquell cop a l'any, però després ja el resta de l'any ja no el truques per dir-li anem a fer alguna cosa. No, bueno, i si a més no t'hi trobes a gust. Sí. O sigui, no és una família que odiaries, però no és una família que trucaries un diumenge per... Ei, us vinc a veure una estona per fer el cafè i estar junts. Que dir, clar que hi ha famílies de tot, eh? N'hi ha sí que ho fan, eh? Sí, sí, sí. No, jo tinc parts de la meva família, parts de la meva... O sigui, tiets i tal, que sí que jo em porto molt bé i sempre vaig, hosti, quan tinc un moment, fem alguna cosa, no sé què. Però hi ha que només els veus al Nadal. I és al Nadal perquè és família pues, d'algun familiar teu i... I s'afegeixen al grup, clar, i és dir, així. Aquell familiar teu vol que vinguin aquells, pues ja està, tenim un grup de gent i no tots són benvinguts, però... Però pel que expliques tampoc hi ha grans baralles ni grans discrepàncies. Simplement és una persona amb qui tens menys contacte, sí. I amb qui tens menys feeling. Sí. És una persona que no la ficaries al teu cercle d'amics, però que aquell dia li tens que fer un regal. O sigui, no et surt del cor aquell regal, però el fas perquè és el dia dels regals. Perquè és el que toca. Clar, és el que toca. O sigui, és una mica com pensar en obligacions amb el que et surt de dins, no? Sí. Ara, quan parlem, esclar, d'aquesta part de regals, doncs també em ve la memòria allò de les trobades per fer els dinars amb els amics o els sopars o el que sigui, on s'ha de portar, doncs, el regal de l'amic invisible. Sí. Em deu venir la memòria perquè ahir vaig estar amunt d'aquests sopars, diguem, no? I, bueno, era un sopar que fèiem amb els veterans dansaires que havien ballat aquí a l'Orfeo Gracienc i tal, no? I, bueno, i va ser divertit, no? Allò en el moment en què la gent comença a destapar els regals, no? I veus la cara d'aquell que diu, pues aquest no s'ha gastat ni la meitat de lo que m'he gastat jo amb el que he comprat i he portat, no? A vegades també és encertar-la, perquè bueno, molts cops amb l'abic invisible es fica un marge, no? De tant a tants diners. No, no, el marge hi era, eh? Hi era el marge. El marge però, hi era, però vegades... el bon gust és una tristesa. Però és que a vegades no l'encerten ni per ahí, perquè, o sigui, a mi m'agrada, no sé, o sigui, jo vaig anar l'any passat a un amic invisible i a una noia li vaig regalar un panjoi perquè sé que és una noia que sempre s'arregla molt i tal. I a mi m'ha regalat un disco de Vale Music de no sé què, i és música que jo no escoltaria mai de la vida, saps? O sigui, que també compta, pues, això, fixar-te una mica, però és que a vegades són persones desconegudes quasi que s'han de fer un regal perquè li ha tocat. Sí, sí, sí. A veure, sí, a veure, si no coneixes la persona, és molt complicat fer un regal. Potser, a veure, ens hem passat massa amb això dels regals, potser sí. No caldria. Una tradició absurda, no, en part. A veure, més que tradició, és que et posa en un compromís, et veus amb l'obligació... l'altra persona. Sobretot quan algú diu, qui deu haver comprat aquella merda regal, perdó per l'expressió, i tu dius, pues l'he comprat jo. Sí, sí, sí. Oi? L'ú de l'amigo invisible quan és que, riu, no? Que no se sàpigui. Sí, sí. Sí, no sí. Sé, a mi, jo que sé, quan en parella o tal, m'agrada més fer regals els dies que et ve de gust comprar alguna cosa per a aquella persona perquè saps que allò li farà gràcia o el que sigui, que no dir, és que té que ser el dia de cumpleaños, el dia de Nadal. Però això no és pràctic, perquè després resulta que aquest dia que a mi em ve de gust no ve mai. No arriba mai. Ja. No arriba mai perquè no hi penses. Ja. Llavors, que estigui en certa manera organitzat a nivell social, és una ajuda. És una ajuda si es fa amb una mica de racionalitat. Però ara és que volem ser tots fantàstics, meravellosos, ho hem extès, i el que ens hem fet és carregar d'obligacions. Potser hauríem de descarregar-nos d'obligacions al Nadal, perquè, bueno, a veure... O sigui, jo crec que s'hauria de normalitzar més que si algú no et fa un regal no passa res. Eh? Exacte. I, no tan complir com que és això, que sí que està bé que hi hagi un dia marcat, però si aquell dia marcat la persona que esperaves que et fes un regal no te'l fa, doncs normalitzar-ho una mica més. Exacte. Jo sobretot el que no faria és multiplicar per 3 i per 4. Vull dir, si per Nadal hem de fer un regal, el fem, i tot és fantàstic. Però que jo n'hagi de fer un el dia de la nit bona perquè posem els regals i anem a fer el sopar a no sé on. I demà perquè és Nadal i qui res no estrena, res no val, segons diu la dita. I el dia de Sant Esteve perquè com que anem a casa de no sé qui, almenys li portaré una planta. I clar, després ja comences el dia dels enamorats, el tal. Jo crec que quasi el Cort Inglés no inventa algunes festes, no? Perquè fem regals, més regals. D'acord, llavors vull dir, racionalitzem una mica i fem una mica més sensat. Un regal, no cal tants regals a tanta gent, perquè al final el que fas és no és una mostra d'afecte. Exacte. Tu vas escanyat tant de temps com de diners, i l'altra persona li és igual el que li regalis. Sí. Doncs, bueno, posem una mica de fre. Clar, és això. Que jo, diguéssim, tinc un grup de persones que tens a la llista de que tens que comprar regal i potser, pues, jo què sé, 3 o 4 saps exactament què és el que li compraràs perquè saps el que li farà il·lusió i tal. Però els altres és, tinc que comprar alguna cosa per comprar alguna cosa. Llavors és un gasto que potser aquella persona, jo, quan ho rep, ja ho fica a un calaix i ja no fa servir. I una certa angoixa, també, no? Quan saps a comprar i dius, Déu meu, que s'està acabant l'hora, que tancaran la botiga i encara no tinc el regal de... Sí, sí, sí. De? Sempre hi ha algun difícil que costa molt de trobar-li regal. Fixeu-vos com, tal i com està organitzat tota aquesta funció del regal, que seria que la persona faci la llista dels desitjos, que després tu puguis valorar que sí i que no, que hi hagi tot aquest temps d'espera, que és tot un procés estructurant a nivell emocional, ens l'hem carregat i ens hem quedat amb l'anècdota. Doncs... Sí, sí. No, i es pots arribar a extrems de que hi ha gent que pregunta, no? Què vols que et compri, no? Per anar... O extrems de... Diu, ai, sí, que em farà una il·lusió. Sí, o una altra persona que pot respondre, bueno, mira, regala'm diners i em compraré el que vulgui. Això també passa, o sigui... Diu, et faig un vale per les rebaixes de gener o de febrer. Sí, sí, sí. Però la carta als Reis té tot un sentit. Sí. Sí, sí, però més quan ets petit. Barrejant no, la... no, no, no, no, no. Ja no faig la carta. No, no. Has de fer la carta als Reis. Barrejant el tema de la carta als Reis amb el tema de la informàtica, que és el teu tema, Sergi, els meus fills i nebots i parelles, doncs l'any passat van decidir que s'enviarien per internet una carta als Reis tots. I així la gent aniria seleccionant d'allà i seria una mica aquest procés, doncs, de què compro i què no compro. Doncs no sé si és que la informàtica no va funcionar prou bé, però vam acabar repetint regals, molt, que en teoria jo ja havia dit que l'havia comprat, però és que, esclar, quan tu jo vaig rebre el mail que tu deies que l'havies comprat, jo també ja el tenia comprat. I, noi, al final no sé va acabar de funcionar aquest calendari informàtic. No sé quina és la millor manera de fer-ho, però no sé com ho fan, per exemple... Ara tampoc ho fan així, però abans feien els llistats de boda. Ara sí. Ja és diners, no? Vinga, ingressa-me-lo en la cuenta. Però el llistat de boda era diferent. Com s'organitzava? Jo soc de l'època, eh? I vaig fer llistat de bodes. Com s'organitzava per no repetir? A una casa que hi havia allà baix al Paral·lel, que hi anaven totes les de la meva època, vaig triar el que volia per casa meva i vam fer un llistat. I llavors la gent anava allà, mirava la llista i comprava una cosa de la llista. Pues s'ha de fer alguna cosa. I ho marcava. I es tachava, no? I ja està. Però això també ho vaig fer quan la meva filla va fer la comunió, eh? Vam anar aquí al carrer Encarnació, que hi havia una casa de vestits de comunió i tot, i li vaig comprar tot allà. I llavors la gent anava allà i deia, jo li compro la jaqueta, jo li compro els mitjons, jo li compro les sabates, i així no hi van haver coses repetides. Però, esclar... Però, això... bueno, també s'ha de ficar la norma de que no es pugui tindre tot, no? Ja, clar. Perquè, si no, malament. Malament, han d'acabar desitjos per satisfer, perquè el desig és un motor del pensament i un motor de les emocions. Per bueno, a veure, doncs hem de continuar per tirar endavant. Jo estava pensant també, bueno, tota aquesta... O sigui, la gent que no li agrada el Nadal, perquè per les males relacions familiars. A veure... Jo insisteixo en aquest tema perquè jo m'ho trobo molt a la consulta, amb molts pacients que estan realment preocupats quan els arriben aquestes dates per aquestes famílies de la classe social que sigui, però molt desestructurades. Llavors, aquesta gent no vol de cap de les maneres i amb tots els motius del món veure's amb la família. Bueno, doncs és absolutament legítim no voler veure's amb la família. És a dir, perquè aquí sembla que si no... No cal tenir càrrecs de consciència. No. Si no entrem a la norma, és que som raros. Doncs mira, no. Si no entrem a la norma, som diferents, però no som raros. I de diferents n'hi ha molts. I no és una situació excepcional. El que passa és que si no estàs amb la família aquell dia, què fas? Perquè, clar, amb amics és difícil perquè els amics estan amb la família. Hi ha molta gent que està sola aquell dia, eh? Sí. Molta gent. Jo crec que aquesta és una de les funcions que el Banc del Temps se l'hauria de plantejar, eh? Sí, sí, sí. De dir, qui està sol? I està sol perquè vol o està sol perquè no té família o perquè doncs, viu lluny de la família o el que sigui? Doncs va, vinga, anem a fer grupillos o anem a fer parelles o anem a fer el que sigui. I en alternativa, jo me'n recordo un any que vaig passar el Cap d'Any veient un musical que feien Gaudí amb una amiga i aquell dia fan representació i fan la mitja part, doncs es fan el cava i el raïm i tal. I va ser curiós perquè dius, mira, és que sempre amb la família tal, sí. I fer un dia una cosa que et ve de gust, doncs també està bé. Justament jo ara pujava amb el 87 cap aquí a l'emissora i hi havia dues senyores que s'han trobat allà, veïnes del barri, i, esclar, la típica pregunta d'aquests dies sempre és com es prepara el Nadal, no? Sembla que quan et trobes amb algú, doncs, quan trobes algú a l'ascensor li dius, ai, avui com plou, no? Doncs, quan es troba la gent avui, diu, què tal el Nadal? I totes dues deien, tinc moltes ganes de que passi el Nadal. Perquè són unes fetges, unes dates tan senyalades que, esclar, jo llavors me'n recordo del meu germà, que just el vam enterrar un 31 de desembre. I me'n recordo de la meva cunyada. I he anat fent una desfilada de totes les morts familiars que coincidien amb aquesta data, que sí. Quasi m'ha fet plorar, pobra dona, no? I l'altre deia, jo és que estic en plena depressió, i esclar, em ve tan poc de gust d'anar-me a reunir amb la família, que tothom ja, ja, ja, ja, jo estic tan deprimida, i he pensat, Déu meu senyor, quin panorama, no? És que hi ha dues dates freqüents en les quals, diguem, la gent tria per morir-se, tria entre cometes, eh? Sí, sí. És l'aniversari, quan un fa els anys, i el dia de Nadal. El dia de Nadal o el dia de Sant Esteve. I és molt freqüent que la gent que està, que sí, sí, que sí, no, el dia de Nadal es mori. Llavors, clar, tots tenim a la família gent que s'ha mort per festes. Per altra banda, també és un moment en el que recordem els que s'han mort. I després, si tenim algun mort proper, hi ha dos moments difícils, els Nadals i el primer aniversari de la mort. Llavors, diguem que en els Nadals es concentra un munt de sentiments i d'emocions que el poden fer com a molt maco o molt trist. Mm. I aquí depèn, primera, de com la història de cadascú o bé de com s'ha pogut organitzar. I això ja... També pot ser que hi hagi, com són unes dates que es fa molt èmfasi amb el tema de la felicitat, doncs que tu hagis passat unes èpoques passades molt feliços en aquestes èpoques que t'havien vengut, que eren èpoques de felicitat, i potser ara mateix no són. Llavors t'ajuda més a deprimir-te, no? Perquè t'estan dient, oh, vinga, tots a somriure, a menjar torró amb la família, tots ben avinguts i tal, i tu potser t'estàs recordant que abans sí que ho havies viscut en algun moment, però ara no estàs en aquest moment. Exacte, pues si no estàs en aquest moment, no passa res. Vull dir, si no t'agrada, no t'agrada. I punto. I ben tranquils. Però totes les complicacions afegides quan un matrimoni se separa amb nens i arriba a Nadal. I qui es queda els nens el dia de Nadal? Aquí bueno, els nens poden fer dos llistes de regals. Ah, sí, però això, pobra canalla, és fatal per la canalla, eh? Poden intentar molt cops, no? Els nens de pares separats intenten tindre doble reacció els dies de cumpleaños, intentant de regals, vull dir. Sí, perquè llavors un pare rivalitza amb l'altre. Entonces és competència, sí, sí. Sí, sí, a veure qui supera l'altre, i això pels nens fatal. És més aviat negatiu. Sí, sí. És més aviat negatiu, sí. Bueno, els primers anys és més complicat, després els nens s'habituen amb aquesta situació. Bé, mira, jo us explicaré que jo el dia de Nadal dinaré amb el meu primer marit 31 anys després de no haver-hi dinat. O sigui, sempre és allò de que passa el temps i la situació es torna a normalitzar, no? Això és com quan els presidents del Barça i el Madrid van començar a dinar junts, eh? O sigui, es pot fer. Exacte. O sigui, que veus, aquests que avui es barallen perquè és el primer any que estan separats, tranquils, nois, que 31 anys després torneu a dinar junts i sou tan amics, home. Sí, sí. Però sí que és una situació que, a veure, tant pels pares com pels avis, com, no? El primer any que arriba Nadal i que hi ha hagut un trencament familiar d'aquest tipus, no? O jo què sé, o que te n'has anat a viure en un altre país i sempre havies fet aquell Nadal tradicional amb els papes, els tiets, el no sé què, i de cop i volta et trobes sol i perdut al mig d'un altre, d'un lloc ben diferent, no? Amb uns costums diferents, a la millor i tal, no? Home, és un moment difícil. El primer any després d'una ruptura, després d'una mort, és un moment difícil. I, bueno, en aquest cas, de manera puntual, és un moment trist. Després, a poc, vull dir... No hi ha receptes, no? No hi ha consells per aquest tipus de situació. Aguantar la tristesa. És aguantar la tristesa, elaborar el dol i després a tirar endavant. I com més... A veure, com més s'ha sentit la tristesa, el moment que s'ha de sentir, més alliberada està la persona després. Vull dir, no hi ha dreceres. A nivell emocional no hi ha dreceres. Si anem per una drecera, ens sortirà per un altre costat. I hem de fer la feina... S'ha d'acceptar des de la normalitat aquest sentiment o aquesta sensació, no? Exacte. No ens hi hem d'atabalar i hem de pensar que ja passarà i que és normal i que... I contenir, o sigui, poder-ho contenir, si estem tristos, estem tristos. Estem tristos avui, això no vol dir que haguem d'estar tristos sempre. Bueno, i si avui no ens agrada, no ens agrada. Punt. No passa res. I més endavant ho podem viure d'una manera diferent. Jo tenia una pacient que un dels símptomes que tenia és que odiava el Nadal. És que quan arribava el Nadal es posava malalta. Fatal. Bueno, va fer el tractament, va fer tot el procés i al final del tractament em va dir, bueno, a veure... Diu, no és que disfruti, no és que m'entusiasmi, però ara quan ve el Nadal no em molesta, no estic disgustada, sinó que, bueno, mira, perquè és que li molestava fins i tot veure els llums de Nadal dels carrers. Ja es posava a tremolar. Diu, bueno, mira, ara me'ls miro. Era nadalofòbia, no? Sí. Bueno, potser amb aquesta dona era una miqueta més exagerant, no? Però déu-n'hi-do de la quantitat de persones que els hi passa això. Doncs, bueno, es tracta de que no sàpiga greu que ve el Nadal. Si no t'agrada, no t'agrada, organitza't d'una manera que et sigui còmoda, no cal que ho disfrutis, no ho pateixis. O sigui, si no t'agrada, organitza't per no patir-ho. I si, per exemple, les dones que s'encarreguen de... que porten tot el pes de tota la feina del Nadal, que comencin a dir que no segons què, que comencin, que s'aturin, que diguin això sí i això no. No té per què carregar-s'ho tot sempre a la mateixa persona. I, bueno, diguem que acceptar o aprofitar aquells aspectes del Nadal que a cadascú ens agrada i gaudir-los. I el que no ens agrada, si en podem prescindir, en prescindim. Si no en podem prescindir, bueno, pues mira, passa-ho com puguis, sí, però sense amoïnar-t'hi massa. Tu abans has parlat de que és una època en què enyorem tot allò que teníem quan érem petits i arribava Nadal, no? Uh-huh. Aquella, però també és bo crear aquests records a la canalla, no? Sí, sí, sí, a més els nanos són els que més... Ho viuen, no? Sí, els que més ho disfruten amb tota la qüestió dels Reis. Bueno, jo tinc una anècdota personal amb això dels Reis. És que a mi quan em van dir que els Reis no existien, m'ho vaig muntar molt bé per dir que això que m'estan dient era mentida, perquè tres homes no podien tenir fills. I em vaig quedar tan ample. Sí, sí. Doncs tota aquesta il·lusió dels nens, bueno, es recorda amb molta... Amb molt de carinyo, normalment. No, i quan els sopars aquests de nadalencs i quan hi ha nens i tal, veus la il·lusió que ells tenen quan comencen a haver nens a la família i tant nens nous i tal, i llavors te'n recordes tu que també ho vivies com ells, no? És com quan veus un nen vivint-ho així, quan tu dius, ai, ara m'estic recordant que a mi també em feia molta il·lusió llevar-me pel matí i buscar els regals i obrir-los. I... Sí, sí, és contagiós. Sí, sí, sí. L'alegria és contagiosa. Quan toques de peus a terra i descobreixes la realitat de tota aquesta panda tan emocionada, diguéssim, no provoca traumes, no, això no... No necessàriament, a veure, hi ha certa... No hauria de provocar cap trauma. No hauria de provocar. Ha de ser certa desil·lusió. No és allò de, ai, a partir d'ara ja no em creuré res perquè m'han enganyat tant. No, no. Mira jo com m'ho vaig organitzar. No, jo crec que ho vaig pair tranquil·lament i, bueno, i ho vaig entendre al final, ja està, però molt, molt poc a poc ho vaig entendre, ja està. Ja està, bueno, sap greu i després dius, bueno, vale, però jo vull que feu la mateixa comèdia, eh? Muntem cada any el mateix teatre. Sí, sí. Bueno, pues està bé. Està bé mantenir tot això, no? Aquestes tradicions i aquestes coses. No, és que no ho desmuntarem, perquè... És el que ens dona identitat. Perquè no soc religiós i perquè no sé què, tot això ho haig de desmuntar-ho i haig de... No, ens dona identitat. Sí, però cada cop és com que és això, que cada cop estem més globalitzats, no? Abans, potser el Papa Noel, vés a saber tu, aquí era caga tio i poca cosa més. I cada cop més és com que a tot el món fem les mateixes tradicions, amb els mateixos regals, les mateixes dates, i sembla que també perdem una mica identitat, no, amb això. Això és, ens empobreix, eh? Jo crec que abans aquí, no sé, el Dia dels Enamorats no existia, era Sant Jordi, no. I ja està. Clar. I ara posant... Bueno, sí, el Dia dels Enamorats existia. Era Sant Jordi. Sant Jordi. Vale, sí, però no existia l'altre dia del Sant Valentí, no? No existia. Sí. No, però llavors aquí, bueno, pues no ho celebres o... Però bueno, que al final... O sigui, per aguantar la nostra identitat, diem, vale, pues celebrem això i l'altre. I cada cop hi ha més celebració. Només falta que cada dia fem... Però llavors aquí el que estem fent és que hi ha molts paranys que ens van posant des dels medis de comunicació... que bueno, hauríem de començar a dir prou, aturar. A dir que hauríem no. Hauríem de dir que no. Home, és que tu abans has dit una cosa molt interessant, que has dit, les coses s'han de... No, o sigui, no podem buscar dreceres emocionals, no? Hem de viure les nostres etapes emocionals. I realment els mitjans de comunicació és venda directa de felicitat i ja està. Només això. O sigui, el meu producte és felicitat. I, felicitat i, que et deixa infeliç perquè tornis sí. a fer una altra vegada. Però clar, l'educació dels nens i dels no tan nens, no? Perquè la meva educació també ha sigut molta tele, és per molt que hagis anat d'escola i hagis viscut una mica en societat i tal, si t'educa una mica a la tele, o sigui, acabes amb la idea de que necessites consumir per ser feliç. O sigui, sí. O sigui, és igual, o sigui, el cervell ja t'han anat fent un massatge perquè al final pensis això. I bueno, Sí, Sergi, a veure si comenceu aquest cicle de... aquest cicle que vulgueu fer de documental sobre el tema del consumisme i del no consumisme. Sí, sí. Bueno, va tot una mica lligat. O sigui, els bancs del temps serveixen una mica per sortir una mica d'aquest cercle, de que només és oferta i demanda tot, no? I tot pagat, i tot amb diners. I tot amb diners, i aquí no, aquí sense diners i voluntàriament, no? I el consumisme ha fet que la nostra societat sigui on està ara. I què vol dir? Hem de seguir evolucionant sobre això o no? Un dels documentals és com els creatius de publicitat enfoquen molt la publicitat pels nens, amb colorins, amb tal, en què estiguem els ulls oberts allà sense tal. O sigui, fiquen uns quants nens a una sala mirant un anunci i miren aviam qui en parpadea i qui mira per un altre contacte per canviar un color, aviam si encara aguanta més estona mirant. I és una mica excessiu, però realment... Però aquí haurien d'introduir l'ètica, no? Sí. Perquè això és una falta d'ètica total. Però aquí està el capitalisme una mica desmesurat, no? Que és, sí, però si les empreses els hi va bé això, l'ètica és a segon pla. Però mira, l'altre dia, per exemple, hi havia una gent que em va dir avui tenim el sopar d'empresa i hem de fer l'amic invisible. Però la condició és que el regal l'hem de fabricar nosaltres. Mhm. Home, això ja transforma una mica, no? Sí, sí, sí. Ja és una altra història. Clar, estàvem preocupadíssims, perquè el que no és manetes, oi? Jo què faré, no? Jo què faré, Dios mío. Però vaig trobar que estava bé, no? Sí. Trencar amb aquest consumisme de me'n vaig amb la cartera i compro el regal més car perquè sóc el que quedaré més bé, encara que se me'n fot tres pepinos el que he comprat, i vaig a preocupar-me i a dedicar-me una estona a construir el regal. Saps què m'ha vingut al cap? Dic, compraré el regal més car perquè sóc el més impresentable. Per exemple. Perquè això també passa. Per exemple. No sé, potser s'hauria de fer, doncs, això, quan ho fas a nivell més familiar al Nadal i tal, doncs, s'hauria de fer això, quedar tots d'acord de que ho farem a mà. Sempre sortirà el que diu, no, què dius, jo no tinc temps. Això és l'excusa més però més el posada. Però necessites per anar a comprar. Sí, sí, sí. Doncs aquest temps que necessites per anar a comprar, dedica'l a construir el... Fixa't, no tinc temps. Mira, des de Nadal, dia 25, fins al dia 5, hi ha dues setmanes. Sí, sí, sí. I són dues setmanes de temps per elaborar tot això. Per tant, si no ho fas, és perquè no t'hi poses. Sí, sí, sí. Perquè potser et penses que no ets capaç. Sí, sí, sí. Però quan és no tinc temps, és una resistència. Sí, no. Sí, una de les excuses que més et poden ficar quan intentes convèncer algú de que s'apunti al banc del temps és no tinc temps. Llavors la resposta directa és, bueno, llavors la teva vida és un infern, no? Perquè no tens temps, però què fas? Què fas? Però clar, després descobreixes que hi ha una part de temps que dediques a mirar la tele, hi ha una part de temps que dediques a anar, pues, això, a estudiar anglès, a tocar... Que a vegades només compartint el mateix que estàs fent, no? Vull dir, no és que necessitis un temps afegit, sinó senzillament compartint, doncs, jo què sé, si te'n vas a veure una exposició, pots anar-la a veure sol o acompanyat. Sí, sí, sí. Sí, pots prendre moltes decisions perquè tinguis temps per fer més coses. Sí, sí, jo ara normalment vaig en bicicleta. Sí. El temps que feia servir per anar en metro, ara vaig en bicicleta. Bueno. Per tant, ara fas esport, a més de traslladar-te d'un lloc a l'altre. Exacte. Tota l'hora. Tota l'hora. Per tant, utilitzes el temps d'una altra manera. Sí. Sí, o sigui, és, bueno, una altra... Canviar la mentalitat, pensar d'una manera com més creativa. I, bueno, a veure, com ho puc fer per poder dedicar aquest temps amb això. Després, jo tota l'estona tinc una frase al cap, que és apaga la tele i obre els ulls. Sí. No tenim molt de temps, però a mi m'agradaria parlar d'una altra cosa, i és que estem a punt de començar un any nou. Uh-huh. I quan comença un any, doncs la gent fa balanç de tot allò que li ha passat l'any anterior i s'omple de propostes, de bones propostes per l'any que comença. Sí. El que passa que quan... A veure, són propostes que moltes vegades són més per omplir el paper que no pas tenir ganes de. Llavors jo el que recomanaria són poques propostes irrealitzables. O sigui, val més posar un o dos propòsits i fer-los, que no pas fer la llista dels grans propòsits que quan veiem la llista feta pensem, uf, quina mandra, tot això no puc fer-ho. Fem la llista ja pensant que no els tirarem endavant, o sigui, fem allò per complir. Llavors, a veure, el que pot ser útil és fer la llista llarga, no?, perquè és estil així brainstorming, però després anar tachant i deixar-ne un o dos. I coses petites i realitzables, perquè canviar els hàbits costa. Llavors, si vas canviant-lo de poc a poc, al final ho aconsegueixes. Però si et fas un gran propòsit, no el canvies, perquè l'economia psíquica ja està molt acostumada a una manera determinada de funcionar. Llavors el que has de fer és, bueno, val més menjar poc i pa i bé que no pas un gran àlpat. Sí, sí. Propòsits petits i realitzables. En comptes de dir deixaré de fumar el 2011, pots dir fumaré menys. Home, no és un bon exemple, perquè justament amb els hàbits tòxics és o sí o no. No, i el 2011 em sembla que amb aquesta normativa que volen imposar que ara es pot fumar enlloc... No és propòsit, és m'obligaran a no fumar. Exacte, sí. No, però o amb el del gimnàs, no? Això és típic, no? De dir, no aniré tantes hores al gimnàs. Bueno, doncs pues ves el que puguis, però digues que començaràs a anar al gimnàs. No, mira, per exemple, el del gimnàs ha de ser... T'has de marcar una o dues hores a la setmana. Per exemple, val més fer una hora de la setmana, però constant, que no pas... proposar-se a fer 3 hores cada dia. Sí, sí, sí. No ho faràs. Però una hora a la setmana sí que pots arribar-ho a fer. I quan ja tens l'hàbit d'una hora a la setmana, llavors ampliar-ho a dues. Sí. Però proposar-te radicalment, allò, lo mejor, 3 hores a la setmana, fatal, es enemigo de lo bueno. Lo bueno, que és el que jo sí que em puc comprometre a fer. Poca cosa, una hora a la setmana. Doncs quan ja tinguis l'hàbit, ja ho ampliaràs. Però l'economia psíquica, l'energia psíquica que necessites per incorporar un hàbit nou, si és poc temps, ho faràs més que si et proposes un canvi radical. I també és això, que si falles, no és, bueno, ja fins al cap d'any que ve, de l'any que ve, no començo a proposar-me una cosa, sinó que pots dir, bueno, sí, no he anat al gimnàs aquest mes, però ara torno, saps? Però exacte. A mig de l'any, no has d'esperar un altre cop al dia dels propòsits. O sigui, si no ho fas, no t'has de sentir decepcionat, sinó veure de quina, què ha passat perquè no ho has fet i de quina manera pots tornar-t'hi a enganxar. O sigui, no defraudar-te si no ho fas, sinó estimular-te per aconseguir-ho i per fer-ho. Què tal penjar el llistat aquest de propòsits allò ben a la nevera, no? Allò que ho vegi sempre... Bueno. Et crearà una angoixa gran quan sí. Que no ho vas fer, no? Exacte. Jo crec que el que hauríem de fer... És una tortura, això, eh? Jo crec que el que hauríem de fer és penjar-lo a Facebook i, així, i dir-li als amics, si no lo compro, avisar-me. Eh? Aneu-ho recordant. Sí. Home, si són una o dues coses, sí, a la nevera, però el llistat gran, no. No. Perquè llavors t'estàs donant una imatge de tu mateix que ets un desastre. I això no ens interessa, perquè això no puja l'autoestima. Per pujar l'autoestima ens hem de donar una imatge a nosaltres mateixos de què som capaços. I què som capaços de fer? Petits canvis. Bé, doncs estem arribant al final. Com el capità Siam, que deia que petits canvis són poderosos. Són poderosos. Doncs un consell final. Doncs això, petits canvis són poderosos. Proposeu-vos coses petites que siguin acomplibles, que així us sentireu satisfets. Sergi, i què? I una de les petites coses que pots fer aquest any nou és apuntar-te al banc de temps. Molt bé! Rebate! Bé, doncs, bones festes a tothom, que és el que toca dir, i per tant, ho diem per acabar. Home, el programa. Els millors desitjos. Sí. I el desig des de Ràdio Gràcia, doncs, és que ens torneu a escoltar cada tercer dimarts de mes, que seguirem parlant de bancs del temps i de coses que passen a la vida. Eh? Vinga, doncs, fins al mes de gener. Bé. Aquí la pia de...